الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. سورة حامیم زخرف کی دی کافرانو فاجرانو مشرکینو ډیر لغویات ذکر شو، قسمه قسم رسمی د جاهلیت د دې عملونو بیان شو. هغه ټولو کې یو مشهوره عقیده باطل داوا چې موږ خپل الله او عبادت کوو، دا نه چې دی خدایان دی او مالکان دی او رازقین دی، بلکې صرف دې لپاره چې الله سره زموږ شفاعت وکړي. چې دا قرآن کې سورۃ یونس کې هم ذکر شوی او اتلسم آیاتو، سورۃ زمر کې هم دریم آیاتو، سورۃ الابلام میم سجده کې هم دا مضمون ډیر قرآن راغسته و. بس دا یو ددی یو مشهور او معروفه او اجتماعی عقیده وه، هم د مشرکانو هم د اهل کتاب. نو قرآن په هغې باندې دغسې هر ځای کې رد کوي چې ګوره دا هم د الله صفت دی که نه، هغې له ولې ورکوئ صفات کولو؟ دا خو الله صفت ته او ځان پورې خاص کړی دی. سورہ حامیم سجده کې ذکر شیو چې قل لله الشفاعت جميعا، دي ته وایا چې څنګه نور صفتونه د خدای توب الله پورې خاص دي، نو دغه سې دا شفاعت هم د الله صفت ته جميعا، نو ولې نور له ورکوئ؟ نور و سره په دې صفت کې ولې شریک وای؟ ها کوم شفاعت چې راغله دې قیامت کې وکیږي، نو یې کې دوه شرط دي. یو شرط دا دی چې اذن وشي چې الله اجازه وکړي، دویم شرط دا دی چې دا وي موحدو مؤمن مسلمان گنہگار دپار چیمان او اسلام یې یقیني وي او ګناونو کې راګیر شي وي، داغه دپار وکی اته کوم خلکو چې باقی دکې نقصان دي کفر او شرک دی، هغه دپار مطلقاً شفاعت نشته. دا اصل کې دا غاتم شبهه چې دې صورت کې دا غي جواب کو، د دې شفاعت عقیده په قیامت کې کم شفاعت چغې تقهری زبردستۍ شفاعت وي، چې شرطونو ته به ویجت نشتا الله سره به زمونږ دا الها او دا لوی هسته زمونږ لپاره خبره کوي اللہ بے خام و خامنی. نو اللہ رد کی چی وَلَا اِمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الشَّفَاعَةَ نَدِي مَالِكَان نَدِي اختیارمن اغا کسان الَّذِينَ مَرَد پیو مانا کی تدی و معبودان دی الذين ذكروا چری کې ملائکه عیسی علیہ السلام عزیر علیہ السلام ادا سي نور نیکان بنديان پکوم شامل پر الذين ذكروا ندی مالکان هغه کسان چدی و تارا مدد شوی بغیر دلانا یدعونا انہم چدی و تاوازو نکی دی و تا فریادو نکی پخپل حاجاتو کی راواری ناغنی کان بندیان مالکان ندی دا شفاعت چلا سرا شفاعتو کی إلا من شهد بالحق ايو شرط يدلت ذكر کړل او نور یې سوره طه کې ذکر کړیو إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا دو شرط چې اذن کې رحمان ذات او اذن بچا ده پارکی چه اللہ داغ دا عقیدین خوشحال شوی رضا شوی چه دا سره موحد ده عقیده دا توحید ده ورضی له قولا دا دو شرط بیان کلی دلتا یو ذکر کلی من شهید بالحق نو پیو مانا سرا دمن شہد بالحق نمرد بسو کی شفاعت کو ان کی کاغا ملائک دیو کام بیا دی ارسو کنشی کو لے دغا خلق با شفاعت کی اللہ باغی تا اجازت کی الا من شہد بالحق مگر اغسو کام چاغي شهادت کړی د حق شهادت سی اشهد ان لا اله الا الله کلمه شهادت نمرات نه شهادت د حق ده مدارک وی الا من شهد بالحق ای بالتوحید بان الله ربهم حقا دا گواہی کړی چلا زمونگا رب دی یقیناً واحد لا شریک دی نو غدا دی انبیاء و ملائک ټول ته دی گواہی کئی کنا وهم یعلمون او دی پا دی ام پوئی گی چمونگ چالا شفاعت کو نا غلائق دی وهم یعلمون حال مشفوعهم مشفوع گناہگار هغه ته وی کنه نو دا شفاعت چې دي کوم لایک یو کام بیایي دي چې د پاره چا د پاره شفاعت کوي هغه ته مشفوع وي نو دا په حال خبري چې دی لایق دی دی صحیح مسلمان دی صحیح مؤمن دی موحد دی او ګناونه ته نشوي دي نمونگ ده ده پارا اللہ ده شفاعت کو ده صحیح خبره ده دو ایم مانا چه ده من شهیدن امراد ده خلق شی گناهگار چهی محتاج ده شفاعت تا ندی مالکانا کسان چدی و تاوازو نکی بغیر دا اللہ نا نو ندی مالکان دا شفاعت کولو ہیچ چالا دا با سروائیو ہیچ چالا شفاعت نشی کولی ہاں الا من مگر اغا چالا نبی آدم من نمرد مشفوعین شو مگر اغا چالا بکی شہید بالحقیم چاگه دنیا کې د حق گواهی کړي د الله د توحید عقیده ساتلی چې الله زمونږ رب دی یقینا وهم یعلمون او د دې خپل شهادت په معنا باندې هم پوئږي اسې نوې چې اشهد ان لا اله الا الله ولګې په مطلب هم پوئږي چې دې کلمې سمانا ده توحید معنی او د توحید په معنا هم پوي چې توحید څه ته وي الله په خپل صفاتونو کې واحد لا شریک منل وهم یعلم دا دواړه شرطه د دې خلق شو ګناګار چې دا غیده پاره به شفاعت کې دې شي قیامت کې نو دا شرط شو سره چې من شهید بالحق دی د دنیا کې گواہی کړی و عقیده صحیح و تعالی رب العزت وحدانیت یې منلو او دا سه منلو چې وهم یعلمون پویدل پا خپل عقیده باندې پویدل دا غی کلمې په معنا باندې په خپل جبه کې دلته امام راضی وی دین معلومه شو چې ان ایمان التقلید لا ينفع چیو سلی ایمان راوڑے خو تقلید ایمان راوڑے ما نجات نشو ورکول آ سبب دخلاصی نہ دے پا ایمان کی خو تقلید نہیں تقلید خو پا احکامو کی دمانز پا مسلو کی دا حج پا مسلو کی دا روجی پا مسلو کی دا زکاة پا مسلو کی د بیوع او د اجارات او د شفعې په مسلې کې او د طلاق او د عتاق او د مسلو کې و تقلید کې د امامانو او په ایمان کې او په توحید کې دې کې بچا تقلید نه کوي چې ما ځکه ایمان راوړې چې زما مشر ایمان راوړې او زه هغه سه عقیده ساتم لکه زما مشر چې ساتله او دا قرآن سره راغلی دومره عظیم شان کتاب دا هدي راغلی چې ته په خپل ایمان زده کا ته په خپل عقیده د قرآن نه زده کا ته الله واحد لا شریک امنا خو په دلیلونو سره کستانه څوک تاسو کی چې الله واحد لا شریک دی نو تعالی په څه دلیل لې نو چې تا ته دلیل پیش کول شي کنه چې د الله په وحدانیت باندې ډیر دلیلونه دي څه عقلي دي نو براو ګورا کائنات ګورا اسمانونو او زمکیو ګورا غرونو او دریابونو ګورا دا ټول د الله د وحدانیت دلیلونه دي عقلي دغه ته اصلي توحید وایي تبا دا مشر نو مخلی چه اغا دا سویلیو نو اغا مونگتا دا سی خبر اکلیو نو نو هم یعلمون یا دیتا با اخپلا نو پویگی ما شومی نو ازکو امام راضی رحمت اللہ علیہ زور لگئی چه اغا ایمان چه دا تقلید ایمان اغا نجات نور کی قیامت کی انا تاسو کې چې ته الله واحد لا شریک منی تعالی په څه دلیل لې نو ته زما پلارونی کو زما پیرو استاد زما شیخو نه لا ينفعو ځکه قران وی وهم یعلمون په خپل پویږي په توحید باندې دلیلونه ته معلوم دي عزیزان نه کیسه جوړ کړی چی امام راضی سره وی شیطان مناظره کولا ندبو تا دلیلون پیش کول او شیطان برات کول اگه برات کول اگه با امامنو نجد سر دلیلون اخلاص شو نگواری چی چا و تاوی نو رنگ و تاو شو حاتفی آواز وطاو شو چه وای چه بی دلیل خدای یو دی مالت این اخلاص شو بی دلیل سنگ خدای یو دی بیادا قرآن دا دلیل نسل اڈاک دی چه کل توحید ذکر کی نور پسی دلیل شروع کی چن نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک اللتی تجری فی البحر ازان خبری کئی بی دلیل بوایتو خدای یو گانی چی مقلدی اچی موحیدی ناغا با اللہ واحد لا شریک گانی پا دلیلو نو سارا تر سمرا چی و سرائی در صریح پل مناسب شان ولین سالتم من خلقهم کتا پوسو که ده ده مشرکان ده دی پا حق که چه دی چا پیدا کری دی ده دی نتا پوسو که چه تاسو چا پیدا کری کده غصی ده خریلی پشان ده زمک نراوتی ہے لیقولن اللہ نوائی خامخا چه اللہ پیدا کری یو کنوائی پلی منگا اللہ نمانو سو مونږه پیدا کړیو دا ټول عالم یې پیدا کړی دا ټول مخلوق یې پیدا کړی دی نو ایږي به خبره ده فانا یو فکون چې دومره پیژنې دومره اقرار کوي په خپل جواب باندې اقرار کوي نو بیا واحد چې لا شریک یې ولې نه مانی فانا یو فکون بیا داغه نه بل په لسل زده مخاړاوي چې ضرورت هم پیښ شي سخت راشي حادثه راشي نو بیا بل په لمنډه وای مخلوق لزه هغه مخلوق لزه چې داغي په لاس کې خیر او شر نشته داغي په اختیار کې نفع او نقصان نشته دا ولي دا هو تاسو مطلب دی چې دروغ وایې کنه فانا یو فکون ده تعجب خبره ده چر توالو لشوه ده اللہ نا چه پا اللہ بانده ام بیای اعتماد نشتا چه اسمانو نه پیدا کولشو ازمکی پیدا کولشوه او تاسوی پیدا کلیم نستاسو ده عجتو نه نشی کولی نشی پورا کولی نگور اقرار کئی خواه چه مونگا اللہ پیدا کلیو او بیام قرآن ورطا مسلمانان نوی داولی ذکر اسلام او ایمان دا نده کنا چطو ویچ لگی آئی چطو وقی دادا تو اس خبر اکو ما چطو خدای ما نما و کنی ما نما نشوروشی نددی دینا د زمکو دلیلونه او د اسمانونو دلیلونه او د خپل جسم دلیلونه ذکر کی ذکر کی ذکر کی چې دا هر څه الله کړی دي کنه ولې زینم انم وګوره داس کوي نو دیو ته مسلمان نه وایو ځکه چې اواله ولا نو ور کوي کنه دا مصیبت ته بګی ها دا غضب ته بګی چې الله له اواله نو ثابتې کړي چې پدې ټول صفاتونو کې الله یو دی بل څوک هغه سره پدې کې څوک شریک نشته بل دا صفت په بل چا کې نشی راتلې کسو ارسو دی انبيیا دی کاولیا دی وینا کاندا تاسو ګوروي بل په لول لکه تاو کوي نو لکه بل ته تاوې مونږ له بل په لکه نه تاو قران وی فانو یو فكون ولې په الله دې اعتماد جوړ نشو پاگه دی یقین جوڑ نشو چی بل پس مندی وی دک ایغا کفر دی دک ایغا شرک دی نی اقراری ای نکاو کنو او که کاوی ای پا جبا باندی نو پا ذلکی دانو حل تیو سرد نور نم باغستو کتا پوسو کی دا دینا دا دی پا حق کی من خلقهم چې دې چا پیدا کړی دي ليقولن الله نخم خواي چې الله پیدا کړیو فأنا يفكون نکم په لول ټکلې شوې د الله نه بیا جسه دې نور تا یوازې الله کافی دې کنه هغه ته هوکار سګران نه دې او خدا دنیا پکن فیکون پیدا کړی دا پکن فیکون به پناه کوي استادو په خدای توب اعتماد پیدا نشو کنه چا په دې ټول صفاتونو کې یاو دے وحده ټول چل په دې کې وکنه ها ایمان لو وحده ایمان اسمره جگړې او جهادونه چې شوي دي او حضرت بلال چې وراخ کو هغه تپاته وکړه چې زما نورس ګنا نشته ده خدای چې ذل الله ته یو وایم هدي وی چې دا موایا نو کدي ارس کې خدای ودا وایم چې احدن هغه یو ده احدن دا وایم جګړه ټوله په دې باندې وخا وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون يومنا غواذ ذا قول پیغمبر دې قوم بدبختے باندی او پتبائے باندی او پہلاکت باندی چیغت نفریادو کنو پوشکن چیدہ انتہائی ملعون خلق دے دا اللہ طرفنا دا قول پیغمبر گوا دے چیویلیو پا فریاد کیو پا شکایت کی دخپل قومنا چی اربا ان هؤلاء قوم لا يؤمنون بشکدا کسان دا داس یو قوم دی چې یقین نکوي باور نکوي سره دا نه نه چیږي چې لا یقولن الله او بیا الله وی لا يؤمنون نه نه نه دې ته ایمان نشي ویل دا ایمان نه دی دا ورسو کوی داسې چ اللہ خالق دے اللہ مالک دے اللہ پروردگار دے دا خواسو کوئی دا بلا خبر و سرن کئی کنا چ اللہ واحد لا شریک دے بغیر دا اللہ نا اس سوک سنشی کولے اچھا سر اختیارات نشتا اگر کام بیا یہ کملائی کیو کار سوک دا خبر کی ٹول نختی دی کنا خواہ نیو مطلب داشو چې د دا دې قوم په بدبختۍ باندې دا قول د پیغمبر گواه دی چې هغه فریاد کو چې الله دا خداسې یو قوم دی چې خبره نه مني ما په ډیر زور لګاو ما په ډیر کوشش وکاو ما په ډیر مهنت وکاو ما تخپل ډیر قیمتي وخت وقف کو او لا یؤمنون نمانی خبره نمانی ندا غدا قول ولی گواکی وقیلی ہی دیکھ دو فیدی دی یو پل دا قوم بد قسمتی آدی چڑیر بد قسمت خلق چڑا غدا خلی نبی گوائیو خطا کنا بسو شو کنا او بل بلا دا پیغمبر شان ذکر کی عظمت چو وقیلی ہی معمولی سڑے نا دیکھا نا کوئی وڈا جنائے دیر لوی انسان داغا قول ذکر پیش کر دیکھ داغا عظمت تا اشارہ کنی دا سے پریادو نا خوڑی رو خلقو کلی دیکھا لیکن دہار چاگا قول لائق دا شہادت نا دے چلے پیش کی عظمت ته اشاره ده یا مخ کې سره لګي چې مخ کې ویلو وایند علم السام الله سره دې علم د قیامت هم وقيله او الله سره دې علم د دې وینا د پیغمبر هم دا ته معلومه ده چې دې قوم ناغه فریاد کړو چې رب زمان یقیناً دا عرب و دا قریش دا سیو قوم دی چی من روڑی فاصفح عنهم وقل سلام. دا جواب را غدا اللہ طرفنا چه بس تت نظان جدا کا تو سر تعلق مساتا ایس قسم تعلق و سر مساتا التفات و تمکوا دا آخری خبر ای کنا خوا متارکت و توی چه دی مخوارو دا توحید نا التشو سر دینا چه اقرار کئی نفس پح دا دینا مخوارو اے راست نوکا اوائی و تاچ سلام زستا سنا جدایم زماستا سنا بائی کارت دیم زماستا سرا تعلق ختم دیم دا دنیا غم خادیو دا دنیا تعلقو ناستا اولارا اغار سا ختم دیم دا نچی سلام منظور کے نا کافر بانی سلام نشیح چولے دا سلام التحیہ نا دے دا کس و سرشتین مخ کے عروستو سرشتین و سر سلام التحیہ کو پوری کنا چی السلام علیکم دا سی کنا یا سلام علیکم او دل تدغا سراغ لے لکہ ابراہیم علیہ السلام چیویلو پلارتا چکل آغا و طویل ارجو منکا وحجرنی ملیا اوبد ولم پگٹو ماندی زمان بیرتشا زمان جداشا. ابراہیم علیہ السلام جواب کیو تسوی قال سلام بس جدائم ستانا رخصتیم ستانا ساستغفر لگا ربی ہم پلار میں حق درابان دشتا پلار کا کافری ہو که مسلمانی حق یا خوشتا کنا نبستا دا پارا سوال کم دا اللہ نا دا بخنی دا اغا وقت خبر و چی پتا و تلانو چی دا بخنی لائقم نده کنا دا بخنی اجازتم نشتا کنا مشرک تدلاسو چتولو اجازتم نشتا پاغا پسی کنا تمرا بدبختی چه اللہ پابندی کردی دا منع کردی دا چه مشرک تا بدعا لکه دی دیس خبری لائق ندی دمرا بدبخت دی داو تا علم نو کل جرستو بیا علم راغی و تا جنو عدو للہ تبرع منه بائی کارت دنو که بیان که مخکی که دا یو جواب شته دی که قسم شی وقیلهیم اللہ ویز قسم کم این گوا کم قول پیغمبر اقول داو چه ایربا دا قوم چه دی ایمان نراولیم نصبا کم جواب دا قسم خونشتا چه لنن سرنکا ستا مدد بکم پدی باندیش گواہی پیش کوم جستا مدد بکوم ستا دا قول پدی گواہ دے چید لائقی دا مدد دا نصرت لنا نصرن نکا لیکن دا مدد دا راتلو دا پارمخ کی سبب دے اغدا دے چید تعلقات ختم جدائی دارش سنگا جی صورت کافرون کی رائلو چی اللہ اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبدو خبر ختم شو نور پسیوی چی دا جا نصر اللہ والفتح مدد بیا راضی کنا وچی تد دین ازان جدا کی نوزکی اور پسیوی چی فس فحنم مخوالا ود دین وقل سلام اعلان و توکم چه زمان استاسو میانز که جدائی دا تعلقات ختم شو فصوف یعلمون زرده چه پوی بشی پخپل انجام باندی یو معنی زردا چې پوي وشي په خپل انجام باندې دی خو نه دی پوا دی خوشاليږي چې زموږ ډېر خیرسته عاقبتې ولا عاقبت للمتقين دی بوم ځان هغه سره حساب وکنه چې زموږ ډېر خیرسته عاقبتې یا فسوف يعلمون زردا چې پوي وشي ستا په صداقت باندې خو خبرتيري نو خبر پوشي چې ډېر رښتینه بنداو خو او ډېر معزز انسان خو ډېر خیر خواو زمونږ خو مونږ پوه نه شو نو بیا وخت کې وسنه کیږي ښا ځوان خبرې هم په خپل انجام پوي شي چې زمونږ دا غي عمل او زمونږ دا غي خواري او زمونږ دا غي مهنتونو نتیجه هیڅ نشته ده او په دې باندې پوښي چې دا پیغمبر زمونږ ډېر خیر خواو زمونږ دوستو همو سره دښمنی شروع کړم نو دا اخیری شوبه او اتما دې صورت کې دا غیرت وکړه اته شوبهات ذکر شو یو لس به پوره کیږي درې ورځې نور راځي واخر دعوانه.